Sinds 1 januari moeten veel bedrijven maatregelen nemen om luchtvervuiling tegen te gaan. De nieuwe wet die dit voorschrijft moet voorkomen dat burgers last hebben van fijne stoffen zoals zand of as. Maar de praktijk is, zoals zo vaak, weerbarstig. Wij tonen aan dat honderden bedrijven niet aan deze eis voldoen. Met alle gevolgen van dien voor mens en milieu. Je hoort het zo dadelijk allemaal in Argos na het NOS-journaal. Met Jeroen Tjepkema. Koning Willem-Alexander heeft aan het einde van het bezoek aan Emmen de stad bedankt voor wat hij een heel bijzondere Koningsdag noemde. De familie maakte een wandeling door de stad. Onderweg deden ze mee aan een quiz en bekeken ze optredens van onder andere Jannes en Daniel Loos. Prinses Amalia sprak voor het eerst over haar tijd in Spanje. Ze verbleef een jaar in Madrid vanwege bedreigingen in Nederland. De prinses zei dat ze in Spanje meer vrijheid heeft gevonden, maar is dankbaar dat ze nu weer in Nederland woont. Koning Willem-Alexander zei dat hij blij is dat hij zijn verjaardag met zijn hele gezin kan vieren. Vorig jaar was prinses Alexia er vanwege haar studie niet bij. De politie is bezig met het beëindigen van een demonstratie van Extinction Rebellion op de A10 aan de zuidkant van Amsterdam. De betogers klommen bij het vroegere ING-kantoor over de vangrail. De ongeveer 100 demonstranten eisen dat ING onmiddellijk stopt met het financieren van de fossiele industrie. Vooraf hadden burgemeester, politie en justitie de blokkade verboden. Op een auto- en scheepsloperij in Haarlem is aan het eind van de ochtend een grote brand uitgebroken. Er is een NL-alert verstuurd om mensen in de buurt te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De rook waait naar het noordwesten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In Duitsland wordt al 5 dagen gezocht naar de vermiste Arian. Het 6-jarige jongetje met autisme liep maandag weg van huis in de plaats Elm in de buurt van Hamburg. De politie zoekt met drones, een helikopter en een vliegtuig naar de jongen. Ook worden ballonnen, chocola en vuurwerk ingezet. De hulpdiensten hopen dat het jongetje op dingen afkomt die hij leuk vindt. De politie houdt er rekening mee dat Arian in het water terechtgekomen is. Duikers hebben daarom gezocht in een nabijgelegen rivier. Het weer, hier en daar wat regen, ook wat zon en het is 14 tot 17 graden. Morgen wat zon en een bui, een stevige zuidenwind en het wordt dan een graad of 15. En hoe staat het op de weg? Wijnand Zwaan van de ANWB, vertel. Nou, we zien een paar problemen op dit moment op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Amersfoort Noord en knooppunt Eemnes, 11 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt, daar is maar één rijstrook open. En de A59 van Den Bosch naar Os tussen Kruisstraat en Os, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is toch ook iets voor jullie bedrijf? Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. van VPRO. Argos. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. We gaan het op deze Koningsdag hebben over een strijd tussen David en Goliath. Om precies te zijn tussen burgers en industrie. En met een overheid die zich een langmoedige scheidsrechter toont. Collega Nicky van der Westen van Argos is hier aangeschoven om er alles over te vertellen. Dag Nicky, goedemiddag. Ja, je hebt de afgelopen maanden rondgelopen in het Zeeuwse dorp Sluiskil. Jouw onderzoek richt zich vooral daarop. Het heeft zich vooral daar afgespeeld, wat jij hebt onderzocht. Om te beginnen, het gaat dus over een strijd tussen burgers en industrie. Wat voor een industrie zit daar? Waar moeten we dan aan denken? Ja, als je voor het eerst daar komt, dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Het is eigenlijk het verste uithoekje van Nederland, dus het zuidelijkste stukje Zeeland. Daar heb je het kanaal dat loopt van Terneuzen naar Gent in België. En langs dat kanaal zit gewoon heel veel zware industrie. Bekend in Terneuzen is natuurlijk Dow Chemical. Maar langs dat kanaal in het plaatsje Sluiskil, wat vlak onder Terneuzen ligt, zit onder meer de grootste kunstmestfabriek van heel Europa. Er zit bijvoorbeeld een grote scheepswerf. Dus daar liggen van die enorme schepen. Die worden dan bijvoorbeeld opnieuw geverfd of wat dan ook. En daar ligt dat dorpje tegenaan. En wat er ook zit, en dat is waar wij naar hebben gekeken, dat is het bedrijf Heros. Ja. Dat is een bewerker van bodemas. En de meeste mensen weten niet wat dat is. Nee. Maar het is eigenlijk iets heel gewoons. Het is als je, leg eens uit dan. Als je je huisvuil wegdoet in de grijze zak, dan wordt dat verbrand in een afvalenergiecentrale. Ja. En dan hou je as over, gewoon grijze verbrandingsas met allerlei onverbrande stukken erin, metalen. Ja, wat mensen allemaal weggooien, zit daarin. Ja. En dat gaat dan per schip naar bedrijven zoals Heros. Heros is de grootste van Nederland die dat doet. En daar ligt dus in de buitenlucht op een terrein van 55 hectare. Dus dat zijn meer dan 100 voetbalvelden. Ah, ja, kijk, ja, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Ja. Ligt dus grijze bodemas opgeslagen. Dus een soort woestijn van grijze as. Ja. En Heros die haalt daar dan de waardevolle materialen uit. Want die zitten daar nog in. Die zitten daarin. Die metalen bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk wat waard. Oh ja. En die bewerkt al die materialen zodat ze weer hergebruikt kunnen worden voor allerlei betonproducten, bijvoorbeeld stoeptegels, om maar wat te noemen. Ja, ja. En heel even voor het beeld. Heros ligt aan het kanaal, zeg je. En waar ligt dan Sluiskil ten opzichte van Heros? Ja, dus je hebt dat kanaal loopt zeg maar vrijwel loodrecht naar beneden, zeg maar, van noord naar zuid. En dan aan de oostkant heb je Heros liggen. En pal aan de overkant daarvan, aan de westkant, ligt Sluiskil. Aan de andere kant van het water? Ja. Oké. Okay. Het zijn elkaars overburen. En waar hebben de mensen in Sluiskil precies last van? Hebben die ergens last van? Ja, nogal. Ze hebben eigenlijk van alles last. Met zoveel bedrijven is het natuurlijk wel logisch. Dus je hebt geluidsoverlast daar. Je hebt stankoverlast, stofoverlast. Maar de meeste zorgen die mensen zich maken, die gaan over het stof. Er waait daar, waar vandaan is natuurlijk de grote vraag. Maar daar komen we later uitgebreid op terug. Het waggelt stof in Sluiskil. Er valt stof neer in Sluiskil. Dat sowieso, oké. Okay, ja. Dat zeker. Dat ligt op autoruiten, op vensterbanken. Als mensen in de tuin zitten, hebben ze daar last van. Ze voelen het op hun longen, ze voelen het in hun keel. En ze vragen zich af wat daarin zit en of ze daar nou ook gezondheidsrisico's doorlopen, of ze er ziek van worden. Ja, ja. En ze vragen zich natuurlijk ook af of dat van hier was afkomstig is. Ja, neem ik aan. Ja, nou, daar zijn de mensen in Sluiskil wel van overtuigd. Ja, ja, ja. Ja. En je hebt ook nog. Ja, je stuitte bij het onderzoek ook op iets nieuws, heb ik me laten vertellen. Ja. Mag ik daar al iets over weten? Ja, nou, wat er interessant aan is, denk ik, mensen die dicht bij industrie wonen, die voelen zich vaak machteloos als ze overlast daarvan ervaren of als ze zich er zorgen om maken. Je kunt wel meldingen doen, maar je ziet dat ook rondom Tata en bij Chemoer, dat mensen toch vaak het gevoel hebben van, wordt er wel serieus naar ons geluisterd? Wordt er iets mee gedaan? Wordt erop gehandhaafd? Mm-hmm. En we zijn erachter gekomen dat mensen misschien meer mogelijkheden hebben dan ze aanvankelijk dachten. Aha. Omdat er dit jaar een nieuwe wet is ingegaan, waar één regel in staat die heel veel impact zou kunnen hebben op die bedrijven. Dit klinkt als een cliffhanger. Zo was het bedoeld. Misschien is het dat ook wel, hè? Ja, want de grote vraag is natuurlijk of die nieuwe regel gevolgen heeft voor de inwoners van Sluiskil. En onze collega, verslaggever Jonas Sint-Nicolaas, trok erop uit naar Sluiskil en maakte de volgende reportage. Die begint met een geruststellende boodschap van de industrie. Moeder Aarde. We zijn er trots op, want ze geeft ons alles wat we nodig hebben. Dat willen we graag zo houden. En ervoor zorgen dat er zo min mogelijk aan onttrokken wordt. Daarom moet uw restafval zo duurzaam mogelijk worden verwerkt. En dat doen we bij Heros Sluiskil. Ga met ons mee op een reis die uw restafval aflegt. De reis die ons restafval aflegt. Het bedrijf Heros Sluiskil maakt van ons restafval een circulair product. Het afval dat wij weggooien wordt eerst door de afvaldienst opgehaald en verbrand om energie mee op te wekken. Bijvoorbeeld voor stadswarmte. Met de verbrandingsas die vervolgens overblijft, gaat Heros aan de slag. Na verbranding blijft er bodemas over. En met bodemas begint de reis naar een duurzame manier van het vervangen van primaire grondstoffen. Dit bodemas krijgen we bij Heros per schip aangeleverd in Sluiskil. Uit de bodemas haalt het bedrijf de waardevolle metalen, die weer worden verkocht voor hergebruik. Het klinkt alsof er alleen maar winnaars zijn. Niet voor niets zeggen we bij Heros, wat er overblijft is toekomst. Maar is dat echt het enige wat overblijft na dit hele circulaire proces? Nou ja, ik bedoel, het spreekt voor zich. Ja. Als je zoiets ziet. Ik bedoel... Kijk. Hier, het is van Hens, van de fabriek. Maar ze stoppen die rommel allemaal hier in één hoek. En dat begrijp ik niet. Want daar zijn ze het uitbreiden tot en met. Ik sta in de woonkamer van Jan Prins. Hij woont op de dijk, ongeveer 500 meter van het terrein van Heros. Vanuit zijn raam kijken we uit op de bergen opgeslagen bodemas die aan de overkant van het kanaal liggen opgeslagen. Heros ligt ten noordoosten van het dorp. Als de wind uit noordoostelijke richting komt, waait er stof het dorp in. Dan leg die reis. Nu zit de wind goed. Hoe dik moet ik de ramen wassen? Ja, dat is waar. Op mijn zonnepanelen. Ha. Die zijn grijs. Mm-hmm. Echt waar. Maar ja, wat zit erin? Wat ademen wij in? Mm. Nee, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Jan en zijn vrouw wonen al 30 jaar in het dorp. Hij herinnert zich een tijd dat het er in Sluiskil nog heel anders uitzag. En hij nog niet op bergen bodemas uitkeek. Dat was voordat het bedrijf er in 1999 neerstreek. Dat uitzicht is niet te vergelijken met dit. En nu woon ik in Oostenrijk door de bergen afval die voor mijn deur liggen. Wij hebben vroeger veel gereisd in Oostenrijk en dan beklommen we de bergen. En ik heb bij die mannen ook gezegd, als ik het kanaal oversteek, kan ik mijn bergschoenen aantrekken. Het is te hek voor woorden, maar het is waar. Jan probeert er al jarenlang achter te komen wat er nou precies zit in die stof die hij en zijn vrouw inademen. Maar hij krijgt geen antwoorden. Ja, ik heb iedere instantie gevraagd. Simpel gevraagd. Hoe, wie en wat. Nou, en tot op heden toe, niks. Je kan in alle instanties nergens meer terecht. Of je nou de gemeente pakt, de provincie. Het maakt totaal niet uit. Probeer het eens persoonlijk te benaderen. Mm-hmm. Ik moet dat gaan verwoorden op een computer. Mm-hmm. En dan maar rustig afwachten of ik ooit antwoord krijg. Ik vind dat waardeloos. Alleen uit Middelburg, de Milieudienst. Die man is hier geweest, daar heb ik fatsoenlijk mee zitten praten. En die heeft het in zijn rapport opgesteld. En die heeft mij beloofd, ik ga daarmee naar de fabriek. En ik ga kijken wat ik daarmee kan doen. En daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Jan voelt zich niet gehoord door de Milieudienst. Oftewel, de lokale omgevingsdienst. Die moet erop toezien dat bedrijven zich aan milieuregels houden. Die klacht horen we van meer mensen in Sluiskil die zich bij de omgevingsdienst hebben gemeld. De afgelopen 2 jaar kwamen er ruim 100 meldingen binnen van stof- en stankoverlast. Vanuit het hele dorp. Bewoners schrijven over stof dat op de longen slaat. Ramen en deuren die de hele dag en nacht dicht moeten blijven. En stank, die soms zo erg is dat het braakneigingen oproept. Jan vraagt zich vooral één ding af. Kijk, de wereld staat op zijn kop. Overal wordt gepraat over vervuiling, PFAS, noem maar op, alles. Waarom krijgen wij dan geen antwoord? Wat is dat voor rommel? Wat zit erin? Dat is toch een simpele vraag. Mag je toch stellen? Maar het is... Ik begrijp er niks van. Maar ja, goed. Het is nog helemaal zo. Ik ben ook niet zo geleerd. Ik heb maar 7 jaar lagere school gehad. Dus, ik zal het ermee moeten doen. Wat zit er nou in het stof waar inwoners zoveel last van hebben? Het blijkt dat de gemeente dat onlangs heeft onderzocht. Stof dat in Sluiskil is neergedaald, is geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen. Vanwege de potentiële gezondheidsrisico's. En daar kwam een verrassend resultaat uit. Ik spreek erover met wethouder Transities, Klimaat en Duurzaamheid in Terneuzen, Laszlo van der Voorde. De voorlopige conclusies zeg ik erbij, want het was maar één onderzoek. Het was voor ons wel de conclusie dat het niet alarmerend hoog. Eigenlijk best wel gewoon zeer onder gemiddelde waardeslag. Dus in die zin schokkend. Tegen de verwachtingen in overigens, mijn eigen verwachtingen ook. Ik had toch wel het idee van er gaan toch wel een aantal zaken uitkomen. Maar dat leek mee te vallen. Wat had u dan eigenlijk zelf verwacht dat er uit zou komen? Nou kijk, ik hoor natuurlijk ook de klachten. En ik kom hier zelf ook uit de buurt. Dus ik ken ook wel dat er met tijden best wel wat overlast kan zijn. En dan verwacht je op een gegeven moment ook wel dat je dan zo'n analyse doet. Hè, dat je daar dan toch al een aantal waarden zou kunnen aantreffen waarvan je zegt, op, dat is voor verbetering vatbaar. Maar het was voor ons niet zo alarmerend als sommigen misschien dachten. Maar is het wel zo dat de resultaten alleen geruststellend zijn? Het stof is geanalyseerd op zware metalen, vanwege het risico voor de gezondheid. De conclusie? Alle gemeten waarden zijn lager dan de richt- of grenswaarden. De metalen in het stof blijven dus onder de EU-normen voor luchtkwaliteit. Maar betekent dat ook dat de inwoners rustig kunnen gaan slapen? Vorig jaar publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een groot onderzoek, waarin zij concludeerden dat omwonenden van industrie niet goed beschermd worden door de overheid. De OVV zegt dat er te vaak alleen wordt gekeken of het bedrijf voldoet aan de regels en te weinig wordt geluisterd naar klachten van omwonenden. Dat wettelijke normen geen garantie vormen voor de gezondheid blijkt ook uit onderzoek in Zeeland. De Erasmus Universiteit toonde 2 jaar geleden aan dat de industrie, ook hier aan het kanaal, impact heeft op de gezondheid. Baby's zijn bij hun geboorte lichter, kinderen hebben slechtere longen en onder volwassenen wordt meer medicatie uitgegeven voor hart- en vaatziekten. Er is dus al aangetoond dat de industrie in Zeeland een negatieve impact heeft op de gezondheid van omwonenden. Ik vraag de wethouder hoe het kan dat hij het onderzoek in Sluiskeel geruststellend vindt, terwijl de normen waarmee de resultaten vergeleken zijn niet zeggen over gezondheid. De normen waarop daar werd getest, dat zijn niet alleen gezondheidsbelangen. Dus ook wat ik zeg, voor mij is dat beeld ook nog niet compleet. Iets kan binnen een norm zijn, maar dat is niet de norm die de WHO bijvoorbeeld hanteert. Dat is meer een werkbare norm die uiteindelijk tot stand is gekomen na vaak jaren van onderhandelen met allerlei belanghebbenden. Nee, maar niet noodzakelijkerwijs de norm die het beste zou zijn voor de mensen. En daar zoekt men, ik vermoed ook naar de balans. Ja, ik vind het heel moeilijk om op basis van op één onderzoek tot die conclusie te komen. Ik hou mezelf graag voor dat nog meer onderzoek nodig is. Mijn zoektocht, zeg ik u eerlijk, zet hem ook een beetje op de bron. En dat is best wel moeilijk vast te stellen, want dan gaan we over windrichtingen. En je moet allerlei zaken ook uitsluiten. Sluiskeel zit ook aan het kanaal. Nou, daar komen flinke schepen voorbij. Daarvan weten we dat is ook niet altijd even schoon. Wat staat er in het onderzoek over die windrichtingen? In het stof uit de noordoostelijke richting zijn de gevonden meetwaarden voor lood en ijzer duidelijk hoger dan vanuit de andere richtingen. Die noordoostelijke richting, dat is precies waar Heros ligt, op zo'n 500 meter van het dorp. Toch zegt de wethouder dat we geen conclusies kunnen trekken over de bron van het stof. Er liggen ook andere bedrijven en er is scheepvaart. Ook Heros zegt, nee, dat stof komt niet van ons. In het schip hier zit AIC bodemas, dat is dus de verbrandingsassen uit in dit geval Parijs, die hier worden gelost. Bodemassen, dat zijn de verbrandingsassen van huishoudelijk afvalstoffen die in energiecentrales dus worden verbrand. Oké, dus dit is wat er overblijft als wij onze gewone grijze vuilniszak in de kliko doen? De grijze kliko, inderdaad, die gaat naar de afvalenergiecentrales toe, bijvoorbeeld naar AVR. En dat soort installaties wordt verbrand bij 850 graden. En dan hou je dus een restproduct over. Okay. Naast energie en stoom, die daar natuurlijk wordt opgewekt en verbruikt. Oké, je houdt een restproduct over van het verbranden van afval. En dat is bodemas. Dat is bodemas. En dat gaan we hier verder behandelen. Want we mogen niks verloren laten gaan, want er zitten hele waardevolle dingen in. Bovendien is het afvalbeleid in Nederland dat we in 2050 100% circulair willen zijn. Dus dan moet dit allemaal gerecycled en hergebruikt worden? Volledig gerecycled worden. En u zegt er zitten waardevolle materialen in. Ja, er zit heel veel metalen zitten erin. Martin Stouten werkt bij Heros, het bedrijf waar we al veel over gehoord hebben. Hij is er milieumanager. Hij geeft aan Argos-collega Nicky van der Westen een rondleiding op het terrein. Hij loopt in een oranje hesje en met helm op zijn hoofd tussen een soort woestijn van grijze as. De bergen torenen meters hoog boven hen uit. Dus jullie zijn goed voor de wereld eigenlijk. Zijn jullie ook een goede buur, denkt u? Of wij een goede buur zijn, dat moeten we aan de buren zelf vragen. Ja. Maar wij doen er alles aan om overlast te voorkomen. Volgens overbuurman Jan komt het stof op zijn zonnepanelen en raam dus van de bergen bodemas die hier bij Heros opgeslagen liggen. Maar Stouten zegt dat dat niet kan kloppen. Hij vertelt dat het terrein zo goed nat wordt gehouden dat het stof niet kan verwaaien. We moeten even plaats maken voor een waterwagen. Zeker met deze wind. Dan moeten de wegen die moeten goed nat worden gehouden om stofvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Oké. Dit wordt nu gesproeid om te voorkomen dat er stof wegwaait. Ja, er wordt voor stofbestrijding maken wij dus wegen. In twee ploegendienst, van 's morgens tot 's avonds maken we de wegen nat om te voorkomen dat het stof opwaait. Ja, oké. Okay. En nadien wordt alles nog netjes geveegd. Als de bodemas is gedroogd en de waardevolle materialen eruit zijn gehaald voor hergebruik, blijven er droge bergen bodemas over. U zegt, dit stof komt absoluut niet in Sluiskeel terecht. Dit stof komt niet in Sluiskeel. Nee, komt niet hier vandaan, want u ziet hoe nat dat het hier nog is. Je ziet het aan die donkere kleuren. Je ziet ook met deze wind dat het niet stijft. Stof kan natuurlijk overal vandaan komen. Het is niet alleen de stof van Heros. Het kan ook stof zijn van zandoverslag, kan Sahara-zand zijn. Dat wil niet zeggen dat wij ook niet wel eens een keer, als we te weinig sproeien, dat we daar alert op moeten zijn. Maar niet van de bodemas zoals die hier ligt. Wie heeft er nou gelijk? De bewoners die ervan overtuigd zijn dat de stof van Heros komt? Of het bedrijf zelf, dat ervan overtuigd is dat het niet klopt? Nou, kijk, dit is zo fijn. Stof. Dezelfde kleur ook, wat van het terrein van Heros komt. Aan het woord is Cor Koenradi. Hij staat op de openbare weg, ongeveer 100 meter vanaf het terrein van Heros, en veegt daar stof op. Wat op een gegeven moment hier dus niet ladelt. Ja. Dit moet van Heros zijn. Dit moet van Heros zijn. Dit is geen zand of wat dan ook. Hoe weten we dat nou zo zeker? Nou, dat moeten we, je moet het even analyseren hoor. Dus dan weet je het zeker. Of dan, je moet gewoon bekijken of hoeveel zware metalen daarin zitten. Dan kun je het pas echt vaststellen. Hoi. Goed. Nou, ik moet me even voorstellen. Ik ben dus Cor Koenradi. Ik ben dus gepensioneerd. En ik ben dus gerechtelijke deskundige en partijdeskundige in het omgevingsrecht. En ik ben dus nu, doe ik vooral voor heel veel buurtbewoners en dat soort dingen, doe ik nog eens wat adviesjewerk. Dus ik kom bij verschillende bewonersgroepen in Nederland. Ik ben in Deurne geweest, in Helmond, in Bugenum. Wijk aan Zee is mijn grootste klus nu, met Tata Steel. Voor bewoners is het altijd hetzelfde verhaal. De bewoners worden altijd geconfronteerd met een provincie, dan wel een gemeente die ze een beetje aan het lijntje houdt. Je ziet dat op een gegeven moment het bedrijf soms wel heel erg staar en niks doet. Nou, Tata is het bekendste voorbeeld daar wel van. En een omgevingsdienst die misschien wel wat weet, maar de kennis en de slagkracht niet heeft. In 2019 bleek uit onderzoek van het RIVM dat de grafietregen die door staalfabriek Tata Steel in Eimond wordt uitgestoten schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden. Ruim 1100 personen en 8 stichtingen stelden dat Tata te weinig doet om hun uitstoot te verminderen. Zij deden in 2021 gezamenlijk aangifte tegen het bedrijf. Koenradi laat het stof dat hij op de weg buiten het terrein van Heros heeft opgeveegd testen. In het stof zit een samenstelling van zware metalen, die volgens Koenradi aantoont dat het gaat om bodemas, zoals Heros dat in grote bergen verzamelt. Bij Heros zeggen ze, die bergen bij ons zijn zo nat dat we waait nergens heen. Ja, dat is het punt dat je dus op een gegeven moment bepaalde delen goed van kunt nat houden, maar een beetje zonnig weer, zoals nu weer vandaag, dan drogen toch weer bepaalde plekken uit. Je rijdt daar met een andere shovel op of je bent daar aan het werk. En dan krijg je meteen toch wel weer een uitdroging van dat oppervlakje. En dat gaat dan weer verstuiven. Dus het is nooit 100% voor elkaar te krijgen dat je dus geen stofverspreiding krijgt. Heros laat in een reactie weten dat zij niet kunnen bevestigen dat het stof van hun terrein komt. Wel zeggen ze: uiteraard nemen wij elk signaal, gevalideerd of niet, serieus. Wij nodigen de heer Conradi dan ook graag uit voor een gesprek. Maar hoe moet Heros eigenlijk voorkomen dat er stof vanaf hun terrein over het dorp waait? Daar is begin dit jaar een nieuwe wet voor in het leven geroepen, die nogal grote consequenties heeft voor bedrijven als Heros. Cor Conradi. Wat je dus nu moet doen, is met al dat soort opslagen, grootschalige opslagen, daar hebben we nu al voorbeelden van, en Nederland en het buitenland, is een grote hal eroverheen. Een grote hal eroverheen? Ja, een grote hal bouwen, ja. Per 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht geworden en het besluit activiteit in leefomgeving. En daarin staat dat duidelijk omschreven. Ja. Maar waarom staat dat er dan niet overheen? Omdat sinds die Zeeland en de Rut daar nog niet op een hand aan handhaving is. Conradi doelt hier op artikel 4.1065 uit het besluit activiteiten leefomgeving. Het artikel is erop gericht om het verwaaien van stuifgevoelige stoffen, zoals bodemas, te verminderen. Het artikel is al in 2018 aangekondigd. Dus bedrijven hebben 6 jaar de tijd gekregen om zich erop voor te bereiden. Met het oog op het beperken van emissies in de lucht worden goederen ingedeeld in stuifklasse S1 tot en met S4 opgeslagen en gemengd in een gesloten ruimte. We leggen het artikel ook voor aan Martin Stouten van Heros. Dit is dus uit het besluit activiteiten leefomgeving. Misschien dat u het even kunt voorlezen, want dat gele stukje. Er staat: met het oog op het beperken van emissies in de lucht worden goederen ingedeeld in de stuifklassen S1 tot en met S4 opgeslagen en gemengd in een gesloten ruimte. Dus dat geldt toch ook voor u? Ik kan dit niet goed beoordelen, althans. Ik weet niet waar u dit vandaan haalt, maar dit klopt gewoon niet. Dit staat gewoon in het besluit wat onder de wet hangt. Wij hebben een vergunning en daar staan de voorschriften in waaraan wij moeten voldoen. En er staat op dit moment niet in dat wij dus in actie moeten komen en investeringen moeten doen om al deze opslagen die u hier ziet, om die dus inpandig te gaan opslaan. Dat zou betekenen het einde van de circulaire economie, denk ik, in Nederland. Ja? Ja. Dan zou u geen toekomst meer hebben als u dit allemaal in een hal moest gaan opslaan. Nee, dat zou inderdaad niet te doen zijn. Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie afvalbedrijven. En ook daar is niet ter sprake gekomen, hou er rekening mee. Dus wat dat betreft, dit klopt niet wat hier staat. Maar dat klopt dus wel. Het staat precies zo in de wet. Waar Heros wel gelijk in heeft, is dat de branchevereniging de wijziging ook niet in de gaten had. Nu blijkt dat de nieuwe omgevingswet een veel grotere impact heeft op hun branche dan ze eerder hadden voorzien, laten ze weten: we gaan hierover met het ministerie in overleg. Ik vertel inwoner van het dorp, Jan Prins, over het nieuwe wetsartikel. Maar hij heeft er niet veel vertrouwen in dat het ook echt zal worden gehandhaafd. Ja, dat kan niet. Nee, in zo'n project, nee. Ja, maar hoe wil je dat doen? Hoe kan je dat handhaven? Dat is inderdaad de vraag. Want de koepel van omgevingsdiensten in Nederland laat aan ons weten dat de regel misschien wel geldt voor alle bedrijven waarop zij toezicht houden. En ze geen capaciteit hebben om al die bedrijven daarop te controleren. Ik vraag wethouder Laszlo van der Voorde hoe het kan dat het nieuwe wetsartikel op dit moment in Sluiskil niet wordt gehandhaafd, terwijl het al sinds 1 januari 2024 van kracht is. De gemeente en de provincie zijn samen verantwoordelijk. Is het dan niet ook aan de gemeente om de omgevingsdienst aan te sporen om ook te handhaven op dit nieuwe wetsartikel? Ja, ik heb het idee dat zij primair handhaven op de vergunning. De omgevingsdienst dan, hè? Dus ik hoop wel dat dit top of mind staat. Dus als er straks een nieuwe vergunning wordt afgegeven, dat we dan goed beargumenteerd zien waarom het wel of niet zou moeten doen. Ik kan mij ook voorstellen, gezien de investering die erbij hoort, dat men eerst het proces goed wil doorlopen. Hoe bedoelt u? Nou, al volgens me gaat handhaven dat je ook met elkaar, als je in een traject zit om te kijken van nou kunnen we een nieuwe vergunning afgeven. Kan ik me ook voorstellen dat het netjes is, althans zo doen we dat op andere terreinen ook wel eens. Dat zolang je met elkaar aan tafel zit, dat je het proces wel afwacht. En er komt uiteraard ook een moment dat je zegt van ja, nou moet er geleverd gaan worden. En stel dat zij zeggen, nou, dat kunnen wij niet doen, dat is niet mogelijk voor ons. Zou dat dan betekenen dat bedrijven bijvoorbeeld weg moeten gaan? Of hoe zou dat dan uitpakken? Dat vind ik een hele moeilijke wat-als-vraag. Ik kan u wel schetsen dat dit bedrijf ooit is gekomen op ook een enorm vervuilend bedrijf. En dat dat toen ook wel ontvangen is. Hè? Maar dan spreken we echt over een andere periode. Wat zijn de reddingen? Ik heb het antwoord 3 keer teruggeluisterd, maar begrijp er eigenlijk nog steeds niets van. Er is een nieuwe wet, daar moet op gehandhaafd worden, maar het wordt niet gedaan. Ik probeer het nog een keer. Ik hoor wat u zegt over dat er inderdaad werk van wordt gemaakt. Maar toch moet ik zeggen dat na gesprekken met inwoners, wat bij mij gewoon echt beklijft, is dat ze eigenlijk dit al jaren aanproberen te kaarten. En dat het nu eigenlijk toch meer neerkomt op jullie moeten wachten en we zijn ermee bezig. Maar tegelijkertijd wordt daar elke dag overlast ondervonden van de industrie. Wat kunt u eigenlijk als gemeente voor inwoners betekenen? Gerichte vragen die kunnen we altijd beantwoorden. En ik hoop oprecht, als ik ze niet zelf binnenkrijg, dat anderen dat dan ook namens ons doen. Daarnaast is mijn advies altijd van, nou, is er overlast, meld het alsjeblieft bij onze omgevingsdienst. Dat is echt belangrijk, hè? Ja, want ik heb begrepen dat er zijn een aantal burgers die inderdaad klachten hebben ingediend bij de omgevingsdienst. En dan is er iemand langs geweest, maar dan werd er toch niet echt iets veranderd of gedaan om de overlast te verminderen. Is die omgevingsdienst wel proactief genoeg? Nou, ik mag het best weten. Daar heb ik best wel discussie over als het daarom gaat. Hè. Je kunt natuurlijk afgaan op een melding. Maar je kunt ook naar de kwetsbaarheid van het gebied kijken. En ja, daarmee misschien ook wel denken van, het zou goed zijn als we vaak in de buurt zouden zijn. En misschien zelf ook een aantal dingen konden constateren. Want is dat nu niet het geval? Ik schat in onvoldoende. Maar dat heeft ook alles te maken met de capaciteit van onze omgevingsdienst. Dat is natuurlijk ook een discussie die ook landelijk speelt, hè? En daar hebben we ook nog wel wat stappen te zetten binnen Zeeland, ja. Maar goed, wij moeten ons ook houden aan de normen die er zijn, hè. Dus dat is het ook wel een beetje. Dus op het moment dat er geen overtreding is, ja, dan is het inderdaad zo. Dan proberen wij middels onderzoek toch een beeld te krijgen. Maar we krijgen het niet zomaar. We hebben geen evidente overtreders, laat ik het zo zeggen. Nou ja, geen evidente overtreders wat betreft het nieuwe wetsartikel, zou ik dan toch wel zeggen dat er een wet wordt overtreden, namelijk dat die emissies niet overkapt zijn. Nee, zeker. En dan ben ik ook gewoon heel benieuwd wat er straks in de vergunning komt te staan. Daar hebben we het net over gehad, hè? Dus de provincie. Tja, ik heb mijn vraag nu op verschillende manieren gesteld, maar krijg alleen maar van dit soort antwoorden terug. De wethouder zegt welwillend te zijn, maar voorlopig wordt er in ieder geval nog niet gehandhaafd op het nieuwe artikel. En zijn inwoners, ondanks de aanhoudende klachten, ook nog niet van de overlast af. Maar hoe zorg je als inwoner dan voor dat een bedrijf zich aan het nieuwe wetsartikel gaat houden? Gerechtelijk deskundige Cor Conradi weet het antwoord. Ik geef de bewoners een stok mee te slaan richting de gedeputeerden en het Rijk. En zij dan weer richting Heels? Ja. Ik adviseer de bewoners om een verzoek in te dienen. En een brief te schrijven met daarin verzoek tot handhaving op deze nieuwe regels van het besluitactiviteitenleven op de bal. En als dat niet werkt? Als het zouden afwijzen, dan gaan we naar de rechtbank. Dat zie je landelijk ook in de Tweede Kamer, dat de provincies naar het Rijk toe wijzen en het Rijk die wijst naar de provincies en niemand doet wat. Ja. Dus terwijl naar mijn mening de wetgeving volstrekt duidelijk is. Ik denk dat het behoorlijk kansrijk is. Conradi wil de bewoners daarbij helpen en heeft voor hen alvast een brief opgesteld. Wat ik jullie voorstel is het volgende. Die regels zijn er dus nu. De nieuwe omgevingswet en de nieuwe besluitactiviteiten en leefomgeving. En ik stel jullie voor, ik adviseer jullie een brief aan de provincie te sturen. Want die is bevoegd gezag van Heros, waar ze dus op al die dingen wijst. En ook aangeeft van, ik verzoek jullie op die artikel in het besluitactiviteit leefomgeving te handhaven. Hoewel Jan sceptisch is over het slagen van zo'n handhavingsverzoek, wil hij de strijd hoe dan ook niet opgeven. Nou, ik zou je één ding vertellen. Wij hebben 2 achterkleinzonen. Dat is een tweeling van 5 jaar. En dan vind ik het zonde dat die toekomst er zo slecht uitziet. En dan kun je wel zeggen, ja, schei er mee uit. Maar je moet ook nog iets verder denken. Het is niet alleen voor mezelf. Nee. Want wat zou je dan voor hen willen? Nou, dat ze toch ergens nog eens een beetje perspectief hebben om normaal leven te kunnen leiden. Hè? Ik bedoel maar niet dat het blijft gewoon zoals nu, hè. Zou ik zonde vinden. Met die wijze woorden van Jan Prins eindigen we deze reportage van Jonas Sint-Nicolaas. U merkt het, ja, dit verhaal heeft eigenlijk een open einde, want de juridische strijd staat op het punt van losbarsten. Bedrijven vragen al of er voor hen een uitzondering gemaakt kan worden, terwijl bewoners juist bij de provincie erop aandringen dat ze die regels moeten gaan handhaven. En een van de bewoners is nu vanuit Zeeland aan de lijn, Frank van Maasdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag meneer van Maasdam, u bent inwoner, hè, van Sluiskeel. Hoe is het, ja, klopt. Hoe is het daar nu? Dolle boel vanwege Koningsdag? Nee, dat valt wel mee. Er is niet heel veel te zien hier. Dat is meer in terneuzen te doen. Maar. Oh ja, oké. Okay. U gaat dat verzoek indienen, hè, bij de provincie. Ja. Dat verzoek, ja, dat is om te gaan. Maandag aangetekend op de post. Maandag gaat het op de post? Ja. Wat hoopt u ervan? Heeft het kans van slagen, denkt u? Nou, ik hoop het in ieder geval. En de afgelopen zomers dan hebben die stof zitten happen niet mooi meer. Ja. En het zijn allemaal mooie verhalen die al verteld worden natuurlijk over afval uit kliko's, die bodemassen. Maar ik zie dat bergen staal liggen er of roodbruine wolken afkomen. Dat had in de kliko's zit en dat de ijzerboer er ook wel een sexy geopend, denk ik. Want dan lijkt me sterk dat het allemaal uit kliko's komt. Ja, ja. Woont u echt aan de overkant, pal aan de overkant van het kanaal of niet? Ja, klopt. Ja, ja. Dus u ziet die bergen liggen? Ja. U bent er dus van overtuigd, hè, dat het stof in Sluiskeel van Heros afkomstig is. Heros zelf ontkent dat. Hè? Ze wijzen naar andere bedrijven in de omgeving. Ze hebben het over Sahara-zand. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is gewoon belachelijk. Ik ken hier regelmatig met piketmedewerkers van de regionale uitvoeringsdienst. Mm-hmm. Ze staan hier bij de deur naar meldingen. Die hebben het zelf dan ook geconstateerd. Er was zelfs op een met een vrouwtje. Dat moest in de auto gaan zitten omdat het stof onder de lenzen kwam. Oh ja. En dan zagen we het gewoon van het terrein van Heros van de Bergen afwaaien. Dus dat is gewoon, kijk, ze spuiten de weg wel nat, maar die bergen spuiten ze niet nat. En zodra ze er met machines over gaan rijden, dan begint dat te stuiven net de wind deze kant of een andere kant op zit. En dan krijg je toch stofemissie. Ja, u bent er dus van overtuigd. Heeft u wel eens zelf met mensen van Heros gesproken hierover? Ik ben er eens een keer geweest op gesprek, ja. En dan, ja. Ja, vertel eens. Ja, dat schiet niet echt op natuurlijk. Hè. Dat is, ik heb het ook aangetoond bij filmpjes en zo. En dan is het even paniek als je zo'n filmpje laat zien. Maar ja, naar de rand kijk je weer en dan is het weer precies hetzelfde dus. Ja, ja. En heeft u veel medestanders in het dorp? Of leidt deze actie tegen Heros ook tot verdeeldheid onder bewoners daar? Ja, dat denk ik wel. Ja, de meesten die hebben het misschien ook niet in de gaten. Maar ja, wij wonen hier gelijk aan het water natuurlijk. Een dorp dat ligt een meter of vier lager. Ja. Dus we zijn eigenlijk de geluidswal van het dorp, hè, qua stof en geluid en noem maar op. Dus ja, veel mensen krijgen het misschien niet mee, of onwetendheid, of weinig geïnteresseerd erin. Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja, maar jullie gaan dus in ieder geval actie ondernemen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maandag gaat dus die brief op de post. Ja, zeker weten. Goed, nou, we gaan het in de gaten houden. Heel veel dank voor uw reactie en fijne Koningsdag verder. Dat was Frank van Maasdam, inwoner van Sluiskeel. Ja, Nicky van de Westen van Argos hier in de studio. Wat moeten we er nu van maken? Jij hebt ook op dat terrein van Heros rondgelopen. Ja, we mochten langskomen. Jij hebt dus die bergenbodemas gezien, die we ook hoorden in de reportage. Jij weet hoe die liggen ten opzichte van dat dorp Sluiskeel aan de andere kant van het kanaal. Acht jij het mogelijk dat dat stof inderdaad van Heros is, dat over het kanaal waait? Of in ieder geval dat in Sluiskeel neerkomt, dat ja. Stof? Nou ja, mogelijk, acht ik het mogelijk, ja, zeker. Kijk, het antwoord op die vraag van zeg maar, weet je nou zeker dat dat stof daar neerkomt? Ja, heel strikt genomen weet je dat natuurlijk pas als je één wolkje stof volgt en precies kan aanwijzen dat dat aan de overkant neerkomt. Ja. Dus Ja, dat is niet mogelijk. Dus het gaat hier vooral om waarschijnlijkheid. En als je dan een aantal dingen bij elkaar optelt. Een van die dingen is Cor Koenraad, die je in de reportage hebt gehoord. Die zegt ook van, nou, dit bedrijf heeft duidelijk de grootste stofbijdrage in Sluiskil. Ze zijn het grootste. Er zijn allerlei algemene gegevens bekend over dat type bedrijf. Dat stof waait gemiddeld zo'n 1500 meter over de omgeving uit. We hebben op de straat gemeten. Dat heb je ook net gehoord. Dan zie je dat in dat stof op de openbare weg een samenstelling van metalen zit. Dat het bodemas is. Er is onderzoek geweest in het dorp dat zegt uit noordoostelijke richting, dat is waar Herels ligt, daar veel elementen stof neer. Dus. Ja, met verhoogd lood en ijzer. Ja. Dus ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, is het eerlijk gezegd een beetje common sense. Dat gebeurt, ja. Je noemde al Cor Koenraad, dat is die gerechtelijk deskundige, hè, op het gebied van omgevingsrecht. Ja. Hij heeft dat stof laten analyseren in een laboratorium. En hij zegt, daar zit een samenstelling van zware metalen in. Ja. De vraag is natuurlijk, is die samenstelling ook schadelijk voor de gezondheid? De mate waarin die metalen aanwezig zijn. Ja. Weet je dat? Nou, dat klinkt als een hele makkelijke vraag. En het is een beetje vergelijkbaar met de vraag die bewoners hebben van, wat ademen we hier nou in? En worden we daar nou ziek van? Ja. Het is ook een makkelijke vraag, maar het antwoord is eigenlijk heel ingewikkeld. Want in die stoffen zitten natuurlijk allerlei. Die bodemas, zitten natuurlijk allerlei spullen door elkaar heen. Ja. Je zou kunnen kijken naar wat is het effect van één zo'n stof op de gezondheid. Maar dit is een soort cocktail. Dus echt antwoord daarop kun je niet geven. Wat wel algemeen bekend is, dat zware metalen natuurlijk niet echt lekker zijn voor de gezondheid. Nee. Bijvoorbeeld lood, om er maar één te noemen. Dat zit erin. Dat zit erin. En dan dat zit erin in een concentratie. Daar gaat het natuurlijk altijd om. Als het maar een klein beetje is, is het niet zo erg. Maar je zit een concentratie in die wel aangeeft dat het duidt op bodemas. En van lood weten we, dat moet je gewoon zo min mogelijk binnenkrijgen. Ja. Dat is gewoon niet goed voor je. Ja. Ja, jullie hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een tv-uitzending ook, hè, over dit verhaal. Op dit moment te zien op NPO Start en morgenavond te zien op tv, op NPO 2. Die tv-reportage die heb jij afgelopen week afgemaakt en daar is iets mee. Althans, er gebeurde iets opmerkelijks. Want toen jij weer op de redactie van Argos opliep, toen kreeg je iets onder ogen dat jij eigenlijk liever eerder had gezien, zei je. Vertel eens, wat was dat? Ja, dat is even een kijkje in de keuken van onze redactie. Maar het was wel een heel apart moment. Onze montage zat al op slot, zoals we dat dan noemen. Het was gewoon al helemaal af. En dat is al een paar dagen voor de uitzending is dat dan. Mm. En ik liep de redactie op en toen kregen wij een bericht van de Omgevingsdienst in Zeeland, de regio uitvoeringsdienst, daar hadden wij een zogenoemd WO-verzoek ingediend al een hele tijd terug. De WO, dat is de wet open overheid. Dus je kunt op basis van die wet kun je informatie opvragen bij overheden en omgevingsdiensten die je wil inzien. Mm-hmm. En wij hadden het verzoek gedaan naar alle inspecties bij Herels, alle verslagen daarvan, wat de omgevingsdienst daar zelf had geconstateerd. En deze week kregen we daar pas reactie op. En in de bestanden van de rapporten zaten ook twee filmpjes die inspecteurs gemaakt hadden. En op een van die filmpjes met name zie je gewoon, de inspecteur staat op de dijk die langs Herels loopt en je ziet het stof eigenlijk, ja, wonderlijk genoeg omhoog over die dijk heen waaien richting het kanaal. En aan de overkant zie je het dorp gewoon liggen. Je ziet het gewoon op beeld gebeuren. Dus het gaat in ieder geval die richting op? Absoluut, inderdaad. Ja, ja. En is daarmee dan ook bewezen dat het inderdaad, dat het stof dat in Sluiskil ligt inderdaad van Herels is? Nou ja, kijk, dat filmpje toont natuurlijk aan dat stof van Herels van het terrein afwaait. Ja. Dat zie je gewoon gebeuren. En dat hebben we ook op andere manieren vastgesteld die ik net al even aanstipte. Het is dus wat die vraag betreft, van, waait het nou weg bij Herels? Want dat ontkent Herels nog steeds. Die zegt, het gebeurt gewoon niet. Ja. Klaar. Punt uit. Wat dat betreft is het een soort smoking gun. Want je ziet het gewoon gebeuren. Ja. En ja, ik maak televisie en dan droom je ervan dat je gewoon op bewegend beeld ziet. Ja. Hetgeen wat je probeert aan te tonen. Dus dat zit niet in de reportage het die we morgen kunnen zien? Het zit niet in de televisiereportage. Hmm. Maar wel natuurlijk op onze social media kanalen hebben we het geplaatst. En we hebben natuurlijk Herels ook nog even om een reactie gevraagd. Wat zij hierover zeggen. Ze zeggen, ja, die beelden zijn uit 2022. Ja. We hebben daarna maatregelen getroffen om dit type verstuiving tegen te gaan, zoals ze dat dan noemen. Voor ons is dat ja, verder niet te verifiëren of falsificeren. Maar wat we wel weten is dat alle meldingen die wij hebben bestudeerd van overlast in het dorp zijn van de afgelopen 2 jaar. Dus het is niet zo dat, sindsdien alles is opgelost. Ja. Nee, integendeel. Oké. Okay. Te zien dus op de social media kanalen, dat filmpje. Bijvoorbeeld, weet ik uit mijn hoofd, X. Zijn we te vinden op Argos Onderzoek. Gaat dat zien. En dan nog even iets anders, want dan blijkt er ineens ook nog een wet te zijn die eigenlijk deze hele discussie overbodig maakt. Hè? De vraag of dat stof in sluiskiel van Heros is. De vraag of het stof wel schadelijk is voor de gezondheid. Want in die wet staat dat dit soort afval sowieso sinds begin dit jaar moet worden overkapt. Ja. Dus die bergenbodemas van Heros, daar moet een hal overheen. Wanneer kwam jij daarachter? Hoe kwam jij daar dan achter? Ja, want ineens krijgt het verhaal een hele rare wending. Ja, of een andere wending. Voor ons dus ook. Want wij waren eigenlijk de hele tijd gericht op de maatregel die tot nu toe bedoeld is om die overlast tegen te gaan. Namelijk nat houden. En we waren aan het onderzoeken van, kunnen we dan kijken hoe dat gebeurt? Hoe vaak dat gebeurt? Hoe moet dat precies? En toen kwamen we dus in contact met Cor Koenraad, die we al een paar keer noemden, die echt deskundig is op dit gebied. En die zei van, ja, ik heb het de afgelopen jaren in de gaten gehouden. Deze regel is nu van kracht gegaan en het moet gewoon eigenlijk nu in panden. Kan dat voor jou ook als een verrassing? Ja, zeker. Interessant. Ja, en hoeveel bedrijven hebben hier nu last van, tussen aanhalingstekens? Nou, een heleboel. Kijk, dit gaat om een bedrijf dat bodemas bewerkt. Daar zijn er meerdere van in Nederland. Die slaan dat allemaal nu nog op in de buitenlucht. Maar er zijn een heleboel soorten bedrijven die zeg maar, ja, wat je dan noemt stuifgevoelige goederen in de buitenlucht opslaan. Een voorbeeld is metaalschroot. Je zou denken dat verwaait niet zomaar. Nee, is misschien zwaar. Maar ook als daar hele kleine deeltjes van afkomen, dat kan ook verstuiven. En we kwamen een brief tegen van de branchevereniging van metaalrecyclers. Die hebben ook vorige maand zich gerealiseerd dat deze wet is ingegaan. Tikje laat, maar wel iets eerder dan alle rest. En die hebben de minister om een uitzondering gevraagd. Van ja, dit is voor ons niet haalbaar. En dat gaat om 700 bedrijven. Ja, en dan hebben we het alleen nog maar over die sector. Dus die zijn aan een lobby bezig. Ja, dat is nu begonnen, ja. En hiermee kun je dus eigenlijk ook zeggen dat dit verhaal in Sluiskiel een lokaal verhaal is, maar tegelijkertijd een landelijk verhaal is. Ja. Het staat dus voor iets veel groters. Sowieso zagen we dat natuurlijk al in het conflict tussen die bewoners en de industrie. Dat je ziet van, oké, mensen hebben ergens last van. En tegelijkertijd krijgen ze maar te horen, nee, alles blijft hier onder de normen. Er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maak dus zich nou maar geen zorgen. Dat is een conflict wat natuurlijk op allerlei plekken speelt. Ja. Ook bij Tata en bij Chemoer. Maar deze nieuwe regel die we ontdekt hebben, ja, die geldt gewoon landelijk. Dus dat zal voor veel meer bedrijven impact hebben. Dank voor nu. Blijf nog heel even zitten. Want we hebben nu contact met iemand die alles weet van de strijd die omwonenden tegen de industrie voeren. Dat is advocaat Benedikt Fiek. Goedemiddag, mevrouw Fiek. Hallo, goedemiddag. U heeft een tijdje geleden namens omwonenden aangifte gedaan tegen Tata Steel en Chemoer. Herkent u het verhaal van Heros, of althans over Heros en de klachten die bewoners in Sluiskiel hebben? Ja, dat vind ik wel heel herkenbaar. Het eindeloos indienen van klachten, het bagatelliseren ook van de juistheid van de klacht. Het niet nemen van effectieve maatregelen en het vervolgens ook dan weer verbaasd zijn dat een wetgeving eraan eigenlijk al in werking is getreden, terwijl dat voorzienbaar van tevoren had kunnen worden geweten. Dus het komt mij wel heel bekend voor, inderdaad. U beschrijft het als een soort mechanisme dat telkens in werking wordt gezet. Nou ja, het probleem is dat bewoners niet direct het ultimum remedium, bijvoorbeeld het doen van een strafaangifte, van stal halen. Maar die proberen eerst natuurlijk de problemen die ze hebben en constateren op te lossen met de overheid. Ja. Of eventueel via de bestuursrechter. En als dat dan totaal niet gaat en als het niet effectief blijkt te zijn, en de last en de gezondheidsangsten die mensen hebben, als dat voort blijft gaan, ja, dan zullen mensen op enig moment denken, ja, wat kunnen we doen? Ja. En dat herken ik wel, dat mensen die in de buurt van Tata Steel wonen, in de buurt van Chemours, die denken van ja, dit kan toch gewoon niet, dat de publieke ruimte op deze manier ingepikt wordt door een vervuilende industrie. Ja. En dat mensen die daar toevallig wonen daar de dupe van worden. Dus die wenden zich dan tot mij. De bewoners wenden zich op dit moment, althans de bewoners in Sluiskiel, wenden zich in eerste instantie nu tot de plaatselijke lokale overheden, hè, de provincie en zo. Wat vindt u van de reactie van de wethouder in Terneuzen over die nieuwe verplichting in de omgevingswet? Want hij zegt, ja, laten we eerst maar even de procedure afwachten en kijken wat de provincie doet. Ja, want die moet de vergunning uitgeven. Nou ja, kijk, op het moment dat er een wet is en dat in die wet bepaald wordt dat verstuivingsgevoelige gevaarlijke stoffen onder een overkapping plaats horen, ja, dan moet een wethouder, die moet uiteraard de wet naleven. En die moet niet zeggen, wacht u maar even en even kijken wat de Omgevingsdienst hiervan vindt. De Omgevingsdienst is een decentrale overheid die toezicht houdt en die de wet moet handhaven. En dat betekent dat handhaven ook daadwerkelijk handhaven betekent. En dat de beschermende overkapping geplaatst moet worden, zodat de bewoners geen last hebben van gevaarlijke stoffen. Ja. Zo simpel is dat. Dus ik vind dat heel raar. Maar zou dan die wet, want die wethouder kan dat natuurlijk niet in zijn eentje doen, die is afhankelijk van zo'n provincie. Zou die scherper naar de provincie moeten zijn misschien, naar zijn collega's? Tuurlijk, ja, ja. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, vanzelfsprekend. Het is natuurlijk heel raar dat een overheid die de taak heeft om de burger te beschermen, want het is natuurlijk alle vervuilende industrieën die krijgen op enig moment misschien, als ze zich aan voorwaarden houden, een vergunning. En die vergunning die is er niet voor hen, maar die vergunning die is er ter bescherming van de bewoners. En als de ene decentrale overheid in de vorm van de gemeente dan de andere decentrale overheid moet aansporen tot handhaving, ja, dan gaat ieder vertrouwen in de overheid vervliegt. Ja, maar nu is het wel zo, eventjes toch even in de schoenen van de wethouder gaan staan. Die zegt, ja, we hebben een onderzoek laten uitvoeren. We hebben gekeken hoeveel zware metalen er in dat stof zitten. Ja, en die waarden die liggen gewoon onder de EU-norm voor luchtkwaliteit. Ja, dus we hebben niks hards om met een stok achter de dader aan te gaan, als ik het zo mag zeggen. Is dat geen goed argument? Ik ben niet helemaal op de hoogte van de nieuwe wetgeving en de exacte waarden zoals die berekend zijn in Sluiskil. Dus dat weet ik gewoon niet. Ik ben een strafrecht specialist. Ja. En op dat vlak weet ik wel wat er wel en wat er niet kan. Nou ja, dit raakt in ieder geval de strafrechtelijke term wederrechtelijkheid. Wederrechtelijkheid betekent dat iets niet mag gebeuren als daarvoor geen toestemming is. En als blijkt dat het bedrijf onder de norm zou zitten, en dat kan ik niet beoordelen nogmaals, mocht dat blijken en ze vallen niet onder de wet, ja, dan hoeft de OD ook niet te handhaven, want dan vallen ze niet onder de wet. Dus zo simpel is het. Dus of die, hoe die berekeningen zijn en of dat precies onder de wet valt, dat kan ik niet beoordelen. Nicky van der Westen, mijn collega van Argos, heeft ook nog even een vraag. Ja, nou ja, u zegt, en het is natuurlijk ook zo, de overheden die hebben de taak om de burger te beschermen, maar ze hebben ook als taak om te zorgen dat de economie een beetje draaiende blijft. En er zijn natuurlijk daar in Sluiskil en Terneuzen ook veel mensen afhankelijk van de inkomsten die bedrijven genereren. Dus zit daar ook niet een spagaat als je daar wethouder bent? Ik snap het punt en ik snap de vraag ook heel goed. Maar het mag niet zo zijn dat de gezondheid van de burger in gevaar komt onder het mom van het dienen van de economie. En dat staat ook heel simpelweg in het wetboek van strafrecht. In het wetboek van strafrecht is een strafbepaling opgenomen waarin bepaald wordt dat het emitteren van gevaarlijke stoffen in de lucht, in de grond of in het water, dat alleen maar kan als dat niet in strijd komt met de regelgeving. Dat is één. En twee, als dat de gezondheid van de burger die daar in de buurt woont niet in gevaar brengt. Dus het beschermen van gevaarzettende emissies ten behoeve van de burger. Ja, dat is geregeld in het wetboek van strafrecht en dat is ook vrij logisch. En de gezondheid, het beschermen van de gezondheid, dient altijd op één te staan en kan niet worden weggevaagd door argumenten die over de economie gaan. Ook als dat betekent dat bedrijven failliet gaan hierdoor, door dit soort strenge maatregelen? Ja, het is wel heel zwart-wit gesteld. Nou, dat is wat ze zeggen. Natuurlijk... Eros zegt, en ja, ook andere bedrijven zeggen, ja, dat is zo duur, zo'n ingreep. Dat kost ons klauwen met geld. Kunnen we niet overeind blijven. Nee, ik snap de vraag heel goed. Maar als blijkt dat mensen echt gezondheidsgevaren lopen en de consequentie zou zijn dat het bedrijf dan dicht moet en zij dus niet anders dan door te sluiten de gezondheid van de burger in de buurt kunnen beschermen, mm-hmm. Ja, dan is dat een consequentie die wel logisch is en die ook wel volgt uit de wetgeving, in ieder geval op strafrechtelijk niveau. Mocht de vergunningverlener tot op bepaalde hoogte de vergunning gekoppeld hebben aan een niveau waardoor de economie ook beschermd wordt door in ieder geval iets toe te laten. Kan ik me niet voorstellen dat een bedrijf dat het zo'n alles of niks afweging wordt. Ja. Dat lijkt me niet heel waarschijnlijk, eerlijk gezegd. U heeft in het geval van Tata Steel en Chemours aangifte gedaan. Hè? Het Openbaar Ministerie doet nu ook daadwerkelijk strafrechtelijk onderzoek. Zover is het natuurlijk in Sluiskil nog niet. Maar stel dat de bewoners van Sluiskil ook een strafzaak willen beginnen. Hè? Zou u ze dat aanraden in deze situatie? Het hangt er helemaal vanaf. Kijk, op het moment dat zij zich ernstige zorgen maken over hun gezondheid, op het moment dat stress bijvoorbeeld, want stress is ook ziekmakend, maar er ook andere feiten en omstandigheden vast te stellen zijn, waardoor je op het standpunt kunt stellen dat de industrie daar in de buurt een oorzaak is van ziekte en verderf daar in de buurt. Mm. Ja, dan kan ik me voorstellen dat als de andere wegen niet tot een oplossing leiden, dat je uiteindelijk gewoon de strafrechtelijke weg gaat kiezen en het Openbaar Ministerie vraagt om te kijken naar het strafwaardige dat gedaan wordt door die vervuilende industrie daar in de buurt. En mogen ze dan, dus ik kan me dat voorstellen. Mogen ze dan bij u aankloppen? Ze mogen zeker bij mij aankloppen, ja. Wat staat dan bij deze genoteerd? Mag ik u heel hartelijk danken voor uw reactie, advocaat Benedikt Fick. Okay. Tot zover deze aflevering van Argos. Dankjewel, Niki, jij ook, voor je komst. Ja. De tv-uitzending is dus zondag, morgen 28 april om 22:40. S'avonds dus, 22:30 op NPO 2. En ook nu alvast te bekijken op NPO Start. Gaat dat zien. Volgende week hoort u hier de collega's van Pointer. En dan gaat het over een ander gezellig goedje, namelijk PFAS. Vooral mensen met moestuinen maken zich grote zorgen. En wij van Argos, wij spitten verder. Ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op de social media, de podcast-app, natuurlijk via de site van NPO Radio 1 of onze eigen site argosonderzoekt.nl. Ik wens u een fijne dag en houd het hoofd koel. En zo dadelijk op deze zender Koen Verbraak met de publieke tribune. Dag! NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Roeland Fernhout, bekend als acteur in films zoals Zusje en Susie Q. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar heel klein beetje gaan helpen. En binnenkort weer te zien in nieuwe afleveringen van Costa. Echt, wat zo leuk met z'n allen. En volleybal international Anne Buijs. Een reeks van 10 services op rij van Anne Buijs. En daardoor wint Nederland de derde set. Ze wil zich volgende maand met Oranje plaatsen voor de Spelen in Parijs. Goeie wedstrijd gehad, 3-0 gewonnen. En niet te veel energie verspeeld. Roeland Fernhout en Anne Buijs. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Morgen bij Human in Argos Media Logica onderzoeken we de aanval op de regenbooggemeenschap vanuit rechtse hoek. Anti-genderretoriek wordt ingezet voor eigen gewin. Welke krachten gaan hierachter schuil en komen ook hier LHBTI+ rechten onder druk te staan? Argos Media Logica, morgen bij Human om 22:30 op NPO 2. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet er toe. Ontdek hoe. Op oranjefonds.nl. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Zorg verlenen is een kunst.